Bay Brandt bir süre tek kelime etmedi, ağır ağır nefes alıyordu. "Bana söylemek istediğiniz şey bu muydu?" diye sordu. "Bunu 3 haftadır söylemeye çalışıyordum. Zaman geçtikçe Charlotte daha da kötüye gitti. Size bunun çok hassas bir mevzu olduğunu söylemiştim," dedi Felix. "Ah bayım," Bay Brandt söze başlamıştı. "Şey bayım, bunu bilmediğinizden emindim," diye devam etti Felix. "Fakat ben bundan bahseder bahsetmez her şeyin nasıl ortada olduğunu göremiyor musunuz?" Bay Brandt yanıt vermedi. Gözleri bir sandalye arıyordu ve yavaşça oturdu. Felix onun kızardığını görebiliyordu. Şimdiye kadar ev sahibine ciddi ve aralıksız bakmıştı. Fakat şimdi bakmıyordu. Duyduklarının en önemli etkisi, tevazulu duruşunda bir çeşit huzursuzluk ve kızgınlık yaratmış olmasıydı. "Elbette," dedi Felix. "Hiçbir şey önermiyorum. Size tavsiyede bulunmak küstahlık olur. Fakat sanıyorum ki bu şüphe götürmez bir gerçek." Bay Brandt birkaç dakika bakışlarını sertçe yere dikti. Böyle karmaşık hisler içinde bunalmıştı. Ayakta duran Felix ise bunun çok yoğun bir sürpriz olduğundan emindi. Masum genç adam tamamıyla zavallı Charlotte'un gizli aşk ateşinden bir haberdi. Bu durum Felix'e büyük umut verdi. Bay Brandt'ın gururunun okşandığından emindi. Felix onun çok açık olduğunu düşündü ve gerçekten de öyleydi. Ne numara yapıyor ne de duygularını gizliyordu. "Bundan ne anlayacağımı hemen hemen hiç bilmiyorum," dedi sonunda, gözlerini kaldırmadan. Felix onun itiraz veya inkar etmemesi üzerine şaşırmıştı. Açıkça Felix hatıralar silsilesini geçmişe dönük zihin açıcı anıları tutuşturmuştu. Bu durum Bay Brandt'ın şaşkına dönmüş gözlerinde epey büyük ışıklar saçıyordu. İkinci hissi ise aşırı gururdan kaynaklanan bir memnuniyet duygusuydu. "Bunu söylediğim için bana teşekkür borçlusunuz," diye yeniden söze başladı Felix. "Bunu bilmeniz iyi bir şey." "Ben bundan emin değilim," dedi Bay Brandt. "Ah, onun acı çekmesine izin vermeyin," diye söylendi Felix hafifçe ve yavaşça. "Bu durumda bana tavsiye vermiş oluyorsunuz," ve Bay Brandt bakışlarını Felix'e yöneltti. "Sizi tebrik ediyorum," dedi Felix gülümseyerek. İlk başta misafirinin sadece hoşuna gittiğini düşünmüştü, ancak onun biraz da olsa ironik olduğunu gördü. "Bu sizin yararınıza. Bana müdahale ediyorsunuz," diye devam etti genç adam. Felix hala ayaktaydı ve gülümsüyordu. Küçük oda gittikçe karardı ve koyu kırmızı parlaklık kayboldu. Fakat Bay Brandt yüzündeki parlak ifadeyi görebiliyordu. "Ne demeye çalıştığınızı bilmiyormuş gibi davranmayacağım," dedi Felix nihayet. "Fakat gerçekten size karışmıyorum. Ne kaybetmek zorunda kaldıysanız diğer kişiyle, hiçbir şey kaybetmediniz. Ve bir de kazandıklarınızı düşünün. Bana öyle geliyor ki her iki tarafta da doğru hakem benim," diye açıklama yaptı Bay Brandt. Ayağa kalktı. Ağzı hizasında şapkasını kenarından tutarak alacakaranlığın içinden Felix'e uzun uzun baktı. "Bir düş yitirdiniz," dedi Felix. "Düş ne anlama geliyor?" "Gerçekten bildiğiniz, şu ana kadar taşıdığınız bir inanç. Gertrude Wentworth. Buna güveniyorsunuz," diye devam etti Felix. "Onu henüz tanımıyorum, fakat hayallerim yoktur. Rol yapmam." Bay Brandt şapkasının üzerinden bakmaya devam ediyordu. "O her zaman aklı başında, berrak, duru bir mizaca sahiptir," dedi vakarla. "Onun her zaman hareketsiz, keşfedilmemiş bir mizacı olmuş. Bir mihenk bekliyordu. Fakat şimdi uyanmaya başladı." "Bana onu methetmeyin," dedi Bay Brandt sesinde hafif bir titremeyle. "Benim avantajıma sahip olsanız bu cömertçe olmazdı." "Bayım, cömertlikten eriyorum ben," diye haykırdı Felix. "Ayrıca kuzenimi övmüyorum. Sadece onun bilimsel bir tasvirini yapmaya çalışıyorum. O soyutlamaları umursamaz. Şimdi sanırım bunun zıttı sizin her zaman geliştirmekte olduğunuz bir düşünceye dayalı. Onun zihni son derece somut şeylerle meşgul." "Ben de somut düşünüyorum. Fakat Gertrude benden daha gayretli. Beni büyük bir hızla geçiyor." Bay Brandt'ın bakışları bir müddet şapkasının üst kısmında odaklandı. "Bu çok ilginç bir mizaç." "Öyle," dedi Felix. "Fakat sanki firari bir at gibi sürüklüyor. Şu an firari bir atı hissetmekten hoşlanıyorum. Ve eğer ben onun üzerinden düşersem bu büyük bir sorun olmaz. Fakat eğer siz düşecek olursanız Bay Brandt," ve Felix bir an duraksadı, "başka bir kişi de bu kazadan dolayı acı çekecektir." "Diğer kişi de kim?" "Charlotte Wentworth." Bay Brandt Felix'i kaçamak bakışlarla bir an süzdü. Sonra bakışları yavaşça tavanda gezindi. Felix durumun cazibesinden gizli de olsa etkilendiğinden emindi. "Sanırım bu bizi ilgilendirmez," diye mırıldandı genç papaz. "Belki beni değil, fakat sizi kesinlikle ilgilendirir." Bay Brandt hala tavana gözlerini dikmiş oyalanıyordu. Açıkça söylemek istediği bir şey vardı. Bayan Gertrude'un güçlü olmasıyla neyi kastediyorsunuz diye birdenbire sordu. Şey dedi Felix düşünceli bir şekilde. Oldukça fazla soğukkanlı olduğunu. Yıllardır bekliyormuş. Belki de şimdiki zamanda yaşıyor görünmesine rağmen. Nasıl beklemesini biliyordu. Bir amacı vardı. Güçlü olmasıyla kastettiğim buydu. Fakat amacının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Dünyayı görmek. Bay Brandt tuhaf anlatıcısını kuşkulu gözlerle yeniden süzdü. Fakat hiçbir şey söylemedi. Sonunda ayrılacakmış gibi sırtını çevirdi. Sersemlemiş gibiydi. Öyle ki kapıya yönelmek yerine odanın karşı köşesine doğru ilerledi. Felix hareketsizce onu bir an izledi. Alacakaranlığın içinde hemen hemen el yordamıyla ilerliyordu. Sonra Bay Brand'ı şefkatli, neredeyse kardeşçe bir hareketle kapıya doğru yönlendirdi. ''Söylemek zorunda olduklarınız bitti mi?'' diye sordu Bay Brand. ''Evet, bu kadar. Fakat üzerinde düşünmeyi gerektirecek pek çok şey barındırıyor.'' Felix ona bahçe kapısına kadar eşlik etti ve onun kendi kendini aklamak istercesine gevşemiş bir sertlikle iyice çöken karanlığa yavaşça karıştığını seyretti. Kendini suçlu ve incinmiş hissediyor. Heyecanlı, şaşkına dönmüş, kafası allak bullak ve büyülenmiş diye Felix kendi kendine söylendi. İşte bu fevkalade bir karışım. Hikayenin ilk bölümlerinde anlatıldığı üzere Baroness Münster'in Bayan Acton'a o ziyaretinden bu yana bu iki bayanın münasebetleri ne alışılmış ne de çok yakındı. Bu durum Bayan Acton'un Madame Münster'in cazibelerini beğenmemesinden değil, aksine göz alıcı misafirinin davranışlarındaki zarafet ve sohbetinin sadece aşırı hassas ve ince olmasındandı. Boston'da söyledikleri gibi Bayan Acton çok heyecanlı biriydi ve izlenimleri kendisi için son derece fazlaydı. Sağlık durumu heyecan ve güçlü duygulara sınırlama getiriyordu ve bu nedenle daimi koltuğunda otururken en ılımlı yerli misafirlerinden bile olsa çok az ziyaretçi kabul ediyordu. Kostümü ve davranışları hayallerini anımsatacak bir bayanla görüşmelerini sınırlandırmak zorundaydı. Bayan Acton şaşılacak derecede muhteşem bir hayal gücüne sahipti. Öyle ki şimdiye dek en heyecan verici tarihi dönemleri okumuştu. Ancak Baroness'e pek çok tuhaf yazılmış mesajlar ve bahçesinden çeşitli çiçek demetleri ve sepet dolusu taze meyve göndermişti. Felix meyveleri yer, Baroness de çiçekleri yerleştirir, sepetleri ve mesajları geri gönderirdi. Geçip giden o yağmurlu pazar gününü takip eden gün Eugenia bu lütufkar hasta kişiye gidip veda ziyaretinde bulundu ve böylece kendine göre yükünü hafifletmiş oldu. Ne pazar akşamı ne de pazartesi sabahı Robert Acton'un ona uğramamış olmasına da dikkat çekmek gerekir. Acton açıkça kendini ondan uzak tutuyordu ve Baroness de kendi lehine amcasına gitmekten birkaç gündür uzakta durmaya çalıştığı için Felix, yokluğunun mazeret ve eseflerinin mahcup olmaksızın ileticisi olmuştu. Yaratıcının yetkisi dışında şansa bırakılmamıştı. Bay Wentworth ve kızları Eugenia'nın inzivaya çekilişini saygıyla karşılamıştı. Belirli aralıklarla gizemli inzivası onlara belli belirsiz bir şekilde böylesi çarpıcı bir hayatın zarif ve ritmik doğal bir parçası gibi gelmişti. Gertrude özellikle bu dönemlere hürmet ediyor ve Madame Münster'in böyle anlarda ne yaptığını merak ediyordu. Fakat kendi kendini fazla merakla üstüne düşmemek için frenliyordu. Uzun süren yağmur havayı tazelemiş, tam öğle vaktinin parlak gün ışığı yollarını kurutmuştu. Böylece Baroness öğleden sonra büyük bir huzursuzluk içinde olmadığını açıkça göstermek için Bayan Acton'lara yürüme niyetindeydi. Temiz çimlerle kaplı yol kenarı boyunca meyve ağaçlarının birbiri ardına sarkan dalları altında zamanın ve mekanın sessizliği ve yazın bereketli canlı olgunluğu içinde o alımlı ve edalı adımlarıyla ilerlerken neredeyse bir çeşit rahatlatıcı melankoliye bürünmüştü. Baroness'in ilk başta ufak bir nefretle başlasa da kendini mekanlarla bağdaştırdığı hoş bir zaafı vardı ve şu an ayrılma ihtimaliyle birlikte gün batımlarının öylesine harikulade ve insanların isteklerinin o kadar saf olduğu bu ormanlarla kaplı, batı dünyasının köşesine karşı dokunaklı ve yumuşak bir şeyler hissetti. Bayan Acton kendisini kabul edebilirdi. Fakat geniş, taze kokan odasına girdiğinde Baroness, Bayan Acton'un çok hasta görünüyor olduğunu fark etti. Şaşılacak biçimde beyaz ve cam gibi şeffaftı ve çiçekli koltuğunda hiçbir tepkide bulunmuyordu. Fakat hafiften tıpkı bir genç kız gibi yüzünün pembeleştiğini gördü. Baroness ve masum gülen gözlerini misafirine yöneltti. Sesi sanki insan duygularının hiç yansıtmamış bir ses gibi alçak ve tek düzeydi. "Size veda etmek için geldim," dedi Eugenia. "Yakında ayrılıyorum." "Ne zaman gidiyorsunuz?" "Çok yakında, herhangi bir gün." "Çok üzüldüm," dedi Bayan Acton. "Hep kalacağınızı umut ediyordum." "Hep mi?" diye sordu Eugenia. "Uzunca bir süre demek istedim," dedi Bayan Acton tatlı, dermansız kalmış ses tonuyla. "Öylesine güzel küçük bir evin olduğundan bana çok rahat olduğunu söylüyorlar." Eugenia ona bakarken gülümsedi. Basit, sıradan köşkünü düşündü ve ev sahibesinin şaka yapıp yapmadığını merak etti. "Evet, evim harikadır," dedi. "Sizinkiyle karşılaştırılmayacak olsa bile." "Ve oğlum sizi ziyaret etmekten o kadar hoşlanıyor ki," diye ekledi Bayan Acton. "Korkarım ki oğlum sizi özleyecek." "Ah sevgili adam," dedi Eugenia ufak bir kahkahayla. "Oğlunuz için Amerika'da kalamam." "Amerika'yı sevmediniz mi?" Baronesin gözü elbisesinin ön kısmına ilişti. "Sevsem bile kalmam anlamına gelmez." Bayan Acton sanki gerçekten anlamamışçasına Eugenia'ya ciddi ama sevecen gözlerle baktı. Barones nihayet ev sahibesinin tatlı, yumuşak bakışlarında rahatsız edici bir şey keşfetmişti. Ve eğer sakatlara merhametli olunmak zorunda kalınmasa, neredeyse ona aklen deli lafını söyleme özgürlüğünü kendinde bulacaktı. "Korkarım ki bu durumda sizi asla tekrar göremeyeceğim," dedi Bayan Acton. "Ölmek üzere olduğumu biliyorsunuz." "Ah sevgili madam," diye mırıldandı Eugenia. "Çocuklarımdan neşeli ve mutlu ayrılmak istiyorum. Kızım muhtemelen kuzeniyle evlenecek." "İki ilginç genç insan," dedi barones belli belirsiz. Clifford Wentworth'u düşünmemişti. "Ölümüme dair çok huzurluyum," diye devam etti Bayan Acton. "O kadar rahat ve emin adımlarla yaklaşıyor ki," ve duraksadı, her zaman nazik bakışları Eugenia'nın üzerindeyken. Barones ölümün hatırlatılmasından nefret ederdi. Fakat şimdiye kadar Bayan Acton'a yaklaşmasında bile iyi halini korudu. "Ah madam, sakat olmayacak kadar çekicisiniz," diye karşılık verdi. Fakat bu cevabın inceliği açıkça alçak, makul ses tonuyla devam eden ev sahibesinin üzerinde bir etki yaratmış görünmüyordu. "Çocuklarımı mutlu ve müreffeh bırakmak istiyorum. Siz bana zaten olduğunuz gibi burada tamamen mutlu görünüyorsunuz. Bu nedenle kalmanızı dilerim. Bu Robert için çok memnuniyet."